başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Bir pınardım, kan oldum, yol kenarı han oldum, yanıldım ah ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Ben ardında yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım ey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım ey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?